καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία δήλωση υψηλής πολιτικής αξίας. Δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Πρόκειται για πολιτική διαβεβαίωση υψηλού κύρους και βεβαίως υψηλού πολιτικού ύφους. Έχει ύψος το ύφος. Μερικές φορές έχει. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως λέει συνήθως, το τελευταίο διάστημα οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2023, γνωστόν. Μόνο που το 2023 είναι και ο Γενάρης, 2023 είναι και ο Ιούνις. Ως εκ τούτου λοιπόν σήμερα είχαμε την πρώτη προεκλογική ομιλία, η οποία χαρακτηρίζεται από όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές ομιλίες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι τις κάνουν και βρίσκονται στην κυβέρνηση, αυτό δεν είναι πρωτοτυπία του κυρίου Μητσοτάκη, περιγράφουν μια άλλη χώρα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Το σημαντικό σε αυτή την προεκλογική ομιλία, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το στήσιμό της, είναι ότι ήταν εκεί 150, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς είναι, αλλά πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή τέτοιους και τόσους κουρδισμένους κλακαδόρους είχαμε να δούμε από την εποχή με τις πράσινες και μπλε σημαιούλες, τις θυμάστε? Μιλάμε για μεγάλη χαρά, τεράστια η χαρά η οποία υπήρχε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Όταν λένε αυτή συνεδρίας Πολιτικής Επιτροπής, να ξέρετε, έχει να κάνει μόνο με την ομιλία του αρχηγού τους, έτσι. Η χαρά λοιπόν έχει ξεχυλήσει, μιλάμε για μια ομιλία που σφίζει αναφορών στην δημιουργία σε αυτή τη χώρα, μιλάμε για τρελή ευημερία και καθεστώς ανασυγκρότησης, είμαστε σε ένα πανελλαδικό εργοτάξιο, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει δυσοσμία. Επίσης δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει φόβος, όπως λένε οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που τόσο αγαπούν, δεν υπάρχει καμία ανασφάλεια. Είμαστε, δεν μασάμε καταρχάς, όταν μασάμε επίσης δεν μιλάμε, δεν ξέρω αν μασάμε όταν ακούμε, αλλά γενικά είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτά «δε μασάμε» του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί το είπε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Το είπε γιατί λέει είναι μερικά εξωθεσμικά κέντρα που μας δείχνουν τα δόντια τους, αλλά εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε που πάει τώρα. Το εξωθεσμικά κέντρα, θα έρθουμε σε αυτό, δηλαδή στις υποκλοπές και στα συμπαραμαρτούντα. Να σας πω, έχω σταχυρολογήσει 2-3 πραγματάκια από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Καταρχάς μας είπε ότι η κυβέρνησή του αντιμετώπισε μια σειρά πανδημίες, όχι, μια σειρά κρίσης. Ανάμεσά τους η υγειονομική κρίση, η πανδημία. Και για πρώτη φορά στα χρονικά μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τόσες πολλές κρίσεις. Αναφέρθηκε λοιπόν και στην πανδημία για να πει πόσο καλά τα έχει πάει η κυβέρνηση. Προχτές δόθηκαν τα στοιχεία, είναι το Παγκόσμιο Κέντρο που καταμετρά τα αποτελέσματα της κάθε χώρας σε αυτή την φρίκη. Η Ελλάδα λοιπόν στις 200 τόσες χώρες που υπάρχουν στον κόσμο είναι η 18η χειρότερη χώρα, η 18η χειρότερη χώρα στον αριθμό των απολειών από την πανδημία αναπληθυσμό. Η 18η χειρότερη χώρα, χειρότερη και από την Ιταλία, θυμάστε τι είχε γίνει στην Ιταλία. Χειρότερη και από την Ισπανία, θυμάστε τι είχε γίνει στην Ισπανία. Χειρότερη και από την Μεγάλη Βρετανία, θυμάστε τι είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Χειρότερη ακόμα και από την Τινησία. Χειρότερη ακόμα και από το 12 φορές είμαστε καλύτεροι από το Βέλγιο. Τα θυμάστε αυτά, που ήμασταν 12 φορές καλύτεροι από το Βέλγιο. Λοιπόν, είμαστε χειρότεροι και από το Βέλγιο. Και μάλιστα σε μια χώρα, Ελλάδα, που το πρώτο κύμα της πανδημίας δεν μας χτύπησε και ευτυχώς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρηστής και άριστης διαχείρισης της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη σε μία από τις κρίσεις, την πανδημική. Σε ό,τι αφορά τώρα την άλλη κρίση, την κρίση την λεγόμενη εθνική με τις προκλήσεις της Τουρκίας, είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Την Τουρκία, όπως είπε, θα την αντιμετωπίσουμε με το διεθνές δίκαιο. Πάει καλά μέχρι εδώ. Έχει και συνέχεια. Και με τι άλλο λέτε θα την αντιμετωπίσουμε την Τουρκία? Με τις συμμαχίες μας. Προσέξτε τώρα. Ποιες είναι οι συμμαχίες τους? Οι συμμαχίες τους είναι αυτές που έχουν έναν οργανισμό που λέγεται ΝΑΤΟ, ο οποίος οργανισμός έχει ένα γενικό γραμματέα. Αυτός ο γενικός γραμματέας λέγεται Στόλτεμπεργκ. Αυτός λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και τι είπε ο Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της συμμαχίας μας? Συζητήσαμε, λέει, με τον Στόλτεμπεργκ τις επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας. Αυτά είπε ο ένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία δηλαδή, για τον άλλο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα δηλαδή, που στο σύμμαχό μας, στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας μας. Αυτά υπόθηκαν και βεβαίως ο κύριος Στόλτεμπεργκ, επειδή είναι καλός σύμμαχος, δεν ξέρω πώς είναι το ΚΙΧ στα νορβηγικά, νορβηγός δεν είναι αυτός, Λάσκαρη, κάτι τέτοιο είναι, ναι, δεν ψέλησε ΚΙΧ. Αυτά ότι ο Ερντογάν είπε στον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας μας για τις επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας υπόθηκαν λίγο μετά τις δηλώσεις, καμιά σαρανταριά τον αριθμό, και του Ερντογάν και των επιτελών του, ότι θα έρθουν μια νύχτα στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά λοιπόν την κρίση με τους Τούρκους. Η απάντηση είναι με τις συμμαχίες μας. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες μας, έχουμε και την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ με τον ισχυρό μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ο κύριος Τσούνης, που είναι και, είναι και Ελληνόπουλο αυτός, δεν είναι? Ο Αμερικανός, ο νέος Αμερικανός πρέσβης, είναι από ένα χωριό εκεί στο Αγρίνιο. Έλκει την καταγωγή του, εν πάση περιπτώσει. Μας το ξεκαθάρισε πάρα πολύ καλά στη συνέντευξη που έδωσε στο Χατζηνικολάου πριν από μια εβδομάδα. Και όταν τον ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα είναι μόνη της σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση από την Τουρκία, ο κύριος πρέσβης, ο Ελληνόπουλο δηλαδή, απάντησε: ο ελληνικός στρατός είναι ικανός να προστατεύσει την πατρίδα. Ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα εργαστούν ακούραστα για την ειρήνη. Αυτά για τις συμμαχίες του κυρίου Μητσοτάκη. Και όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, εδώ άλλος είχε πει μέχρι αγγελικό για τον Τραμπ. Καταπληκτικό και πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την Αλεξανδρούπολη. Για την Αλεξανδρούπολη, να θυμίσω ότι εκεί ήταν στα σκαριά να ξεπουλήσουν και το λιμάνι εκεί πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Έλα μου όμως που η Αλεξανδρούπολη επέπρωτο να γίνει η δεύτερη σούδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ως εκ τούτου λοιπόν τώρα η καλή μας κυβέρνηση ανακάλυψε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Και είπε λοιπόν με στόμφο, τέτοιο που έκανε τους κλακαδόρους να κοκκινήσουν τις παλάμες τους από τα χειροκροτήματα, ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία που έκανε, ότι αντιλαμβανόμενη την γεωστρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην ιδιωτικοποίησή της. Προσέξτε τώρα εδώ. Ένεκα τίνος πράγματος δεν θα προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της Αλεξανδρούπολης επάνω του λιμανιού η κυβέρνηση, ένεκα της στρατηγικής της σημασίας. Για κρατήστε το λίγο αυτό. Δηλαδή ο Πειραιάς που τον έχετε δώσει στην Κόσκο, στους Κινέζους, δεν έχει στρατηγική σημασία. Οι τηλεπικοινωνίες που τις έχετε ξεπουλήσει δεν έχουν στρατηγική σημασία. Τα ναυπηγεία που τα έχετε ξεπουλήσει δεν έχουν στρατηγική σημασία. Τα αεροδρόμια που τα έχετε ξεπουλήσει δεν έχουν στρατηγική σημασία. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας που τον έχετε ξεπουλήσει δεν έχει στρατηγική σημασία. Ξέρετε τι δεν έχει, Δεν έχει το αμερικάνικο ενδιαφέρον το οποίο να διασφαλίζεται όλα αυτά. Δεν έχουν το αμερικάνικο ενδιαφέρον ώστε να διασφαλίζεται η αμερικανική γεωστρατηγική αντίληψη για τα πράγματα σε όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει και σε όλα αυτά έχουν έτσι κι αλλιώς και οι Αμερικάνοι με το δικό τους τον τρόπο, σε μια σειρά τομείς από αυτά, βάλει το χεράκι τους. Εδώ όμως που πρόκειται για βάση αμερικάνικη, εδώ ανακάλυψαν οι εκλεκτοί μας κυβερνώντες τη γεωστρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ό,τι έχει τέτοια σημασία για τους Αμερικάνους δεν ιδιωτικοποιείται. Όλα τα άλλα μπορούν να ξεπουληθούν και στους Αμερικάνους. Όχι, ξέρετε, το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα ήταν στα αυτάκια τους, ακουγόταν πολύ, λέει, στερεότυπο, πολύ πασέ, πολύ μπανάλ, να μιλάει κανείς για γεωστρατηγική σημασία και επιχειρήσεις και τομείς και κλάδους. Μπα, τώρα που οι Αμερικάνοι, οι συμμαχοί σας, δίνουν την έμφαση που δίνουν στην Αλεξανδρούπολη, θυμηθήκατε και την έννοια της γεωστρατηγικής σημασίας. Κοίτα να δεις. Επίσης, τι άλλο μας είπε ο κ. Μητσοτάκης? Α, μας είπε, ναι, ότι η ακρίβεια υπάρχει μένα, αλλά ξέρετε τι είναι? Είναι εισαγόμενη. Προφανώς τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που τον έχουν βάλει στο διπλάσιο από το πλαφόν που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι άλλοι θα τον βάλανε στο διπλάσιο. Κάποιοι άλλοι, εισαγόμενοι. Δεν τον βάλατε εσείς. Εσείς και οι προηγούμενοι, έτσι. Επίσης, τον ΦΠΑ σε αυτή τη χώρα, κάποιοι άλλοι θα τον έχουν θεσπίσει. Όχι εσείς. Πώς να το κάνετε εσείς, αφού η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν τα πάμε. Αν χρησιμοποίησε και έναν όρο απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε? Ότι διακατέχονται από τραμπισμό. Ω, κακιά λέξη. Τραμπισμός. Δηλαδή έγινε κακός τώρα το ραμπ. Γιατί θυμάμαι τον κύριο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει κολοτούμπες όταν βγήκε ο Τραμπ. Τώρα ο Τραμπ έγινε τραμπισμός. Μα μάλιστα. Για να καταλάβετε τώρα με τι όρους θα πάμε στις εκλογές, να σας πω ότι στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο, τον κύριο Τσίπρα, εμέσως πλην σαφώς, ως πράκτορα μεσαζόντων όπλων. Απ' τη μια μεριά δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, πάμε σε εκλογές με τους μεν να μιλάνε για το θέμα των υποκλοπών με όρους ευθύνης του ίδιου του Πρωθυπουργού, απ' την άλλη μεριά, στο πλαίσιο των συμψηφισμών, δεν ξέρω, στο πλαίσιο αυτής της εφορίας η οποία υπάρχει στο επίπεδο των διαφόρων μυρωδιών που αναδύονται από το πολιτικό μας σύστημα, είχαμε σήμερα λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα και να κάνει λόγο ότι η πολιτική του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα εξοπλιστικά διευκολύνουν μεσάζοντες όπλων. Θαυμάσια. Και βεβαίως η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, πέρα από τα εξωθεσμικά κέντρα που δείχνουν τα δόντια τους, αλλά οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε, όπως είπε. Βεβαίως είχε και υποκλοπές. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι συκοφάντες όλοι αυτοί οι οποίοι τον εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών, ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Είπε ότι είναι αδιανόητο αυτοί οι οποίοι συκοφαντούν να μην φέρνουν στοιχεία και να πρέπει ο συκοφαντούμενος να αποδείξει ότι δεν ισχύουν αυτά που λένε οι συκοφάντες. Επίσης, καταφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας που άλλαξαν τον ποινικό κώδικα για την εμπορία και τη χρήση μέσων παρακολούθησης και από κακούργημα το έκαναν πλημέλημα. Και όπως προηγουμένως που σας έλεγα τα περί μεσαζόντων όπλων, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ενδεχομένως, αυτό τουλάχιστον άφησε να φανεί ο λόγος του, ότι ήθελε να κάνει κάποια εξυπηρέτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Καταλάβατε τώρα γιατί δυσοσμία μιλάμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Βεβαίως, όντως άλλαξε ο ποινικός κώδικας πριν φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρθει της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως έγινε από κακούργημα πλημέλημα η χρήση μέσων παρακολούθησης. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι γιατί μέχρι να σκάσει όλη αυτή η ιστορία και για τρία ολόκληρα χρόνια, και ενώ η κυβέρνησή του έχει αλλάξει δύο και τρεις φορές τον ποινικό κώδικα, αφού δεν του άρεσε αυτό, γιατί δεν τ' άλλαξε. Κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι θα διαλευκαθεί πλήρως, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η ιστορία. Και ότι αναμένουμε, λέει, την ετοιμιγορία. Βεβαίως, προφανώς και αναμένουμε την ετοιμιγορία. Δεν ξέρω πόσο συμβάλλει η κυβέρνηση, βέβαια, στη διαλεύκαση αυτής υπόθεσης. Διότι, από όσο γνωρίζουμε, η τελευταία προσπάθεια διαλεύκασης που θα φτάνε το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά δυστυχώς το μαχαιράκι έχει στομώσει πια, γιατί έχει βρει πολλά κόκαλα. Στην Εξεταστική Επιτροπή που στήσανε αυτό το τσίρκο, αυτή την παροδία, η στάση της κυβερνήσεως σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή είναι: δεν σας λέμε τίποτα γιατί υπάρχει απόρριτο. Και βεβαίως μην ξεχάσω να σας πω ότι υπάρχουν και οι καλές επισυνδέσεις, έτσι. Υπάρχουν οι καλές επισυνδέσεις, δηλαδή υπάρχει ο καλός χαφιεδισμός, υπάρχουν οι καλές υποκλοπές. Δεν τις είπε έτσι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης τις χαρακτήρισε νόμιμες επισυνδέσεις. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχουν οι νόμιμες επισυνδέσεις, τις οποίες μας επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν πρέπει να τις εμπλέκουμε με τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά. Αυτή του Ανδρουλάκη ήταν μια νόμιμη επισύνδεση που όμως είχε, ρε αδερφέ, μια επιχειρησιακή αστοχία. Ποιος το λέει αυτό τώρα, ότι είχε επιχειρησιακή αστοχία? Ο κ. Μητσοτάκης το είπε. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι το εξής. Πώς γίνεται σε αυτή την κατά τα άλλα νόμιμη επισύνδεση του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη να εμπλέκεται και το παράνομων κακόβουλων λογισμικών? Το Predator, διότι θυμίζω, ο Μεν Κουκάκης παρακολουθεί το νομίμως, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων από την ΕΥΠ, και μόλις το πήρε χαμπάρι και απευθύνθηκε στις υπηρεσίες λέγοντας «όπα, εδώ τι γίνεται», σταμάτησε από την ΕΥΠ η παρακολούθησή του, και από τι συνεχίστηκε? Από το Predator. Από το παράνομων κακόβουλων λογισμικών. Στην περίπτωση του Ανδρουλάκη έχουμε το αντίστροφο. Έχει αποδειχτεί ότι έλαβε το κακόβουλο λογισμικό και επειδή δεν πέτυχε αυτό, μετά τον παρακολούθησε η ΕΥΠ. Περίεργα πράγματα. Κάτι συμπτώσεις, κάτι τυχαία πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εσείς να θυμάστε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Άλλο οι νόμιμες επισυνδέσεις, εντάξει, άλλο ο νόμιμος χαφιεδισμός, άλλο η νόμιμη υποκλοπή και άλλο αυτό το κακορίζικο, παράνομο, κακόβουλο λογισμικό, το οποίο γενικώς υπήρχε και υπάρχει στη χώρα, αλλά και τι να κάνουμε τώρα, παντού υπάρχει στον κόσμο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Αυτά δεν λέγανε πριν από 60 χρόνια οι προηγούμενοι του κυρίου Μητσοτάκη? Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. μηνύματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες στα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου, ασφαλείτε εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί. Άλλο λοιπόν οι νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, και άλλο τα παράνομα, τα κακόβουλα λογισμικά, τα οποία είναι τόσο κακόβουλα που κυκλοφορούν ελευθέρως βεβαίως, έτσι. Για να δούμε λοιπόν τώρα, έχουν σχέση αυτά τα νόμιμα εργαστήρια επισυνδέσεων, χαφιεδισμού και υποκλοπών με τα παράνομα λογιστικά. Τι να σας πω. Το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο λένε ότι έχουν. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε άλλο δημοσίευμα, καινούριο δημοσίευμα από το Inside Story. Τι λέει? Ότι το κακόβουλον αυτό λογισμικό το αγόρασε με 7 εκατομμύρια ευρώ με κρυφή σύμβαση η ΕΕΠ. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για νέο δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Inside Story, σύμφωνα με το οποίο δημοσίευμα το Predator αγοράστηκε από την κυβέρνηση έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική σύμβαση κρύφτηκε μέσα σε άλλη σύμβαση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ΚΙΠ τη λέγαμε αυτή παλιά. Πολιτικός και διοικητικός δε επικεφαλής της ΕΥΠ είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, διαβάζω. Στην Αγία Παρασκευή, σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση, εγκαταστάθηκε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το σύστημα παράνομης παρακολούθησης Predator της Indelexa. Η αγορά του κόστησε στην ελληνική πλευρά 7 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και πέρα το κόστος για 10 στόχους τον μήνα που εναλλάσσονται είναι στις 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αγορά του συστήματος κρύφτηκε μέσα σε άλλη σύμβαση της ΕΥΠ. Πριν από μία μέρα, χτες δηλαδή, Κυριακή, ήδη στο Βήμα, στην εφημερίδα, στο Βήμα της Κυριακής, σημειωνόταν ότι το Predator ενεργοποιήθηκε αρχικά σε εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, με αναφερόμενη στο ρεπορτάζ φερόμενη ενημέρωση του ανιψιού του κυρίου Μητσοτάκη και πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Αναφέρει συγκεκριμένα το Βήμα. Άρχισε να υπάρχει ένας κύκλος συνεννοήσεων για τη χρήση του Predator και εντός των ζητημάτων εθνικής ασφαλείας, με ενδιαφέρον κυρίως σε υπουργούς Νέας Δημοκρατίας που δεν φαίνεται να είχαν καλές σχέσεις με το εν λόγω παράκεντρο, με πολλά από τα δεδομένα των παρακολουθήσεων να φτάνουν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Τι άλλο λέει το ίδιο δημοσίευμα? της εφημερίδας Το Βήμα. Ανάμεσα, λέει, στους παρακολουθούμενους ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Με παγίδευση του τηλεφώνου που προσδιορίζεται πριν από ένα χρόνο μέσω ύποπτου SMS. Σύμφωνα δε με το δημοσίευμα με τίτλο «Η παρακολούθηση Δένδια και πώς τα δεδομένα έφταναν στο Μαξίμο», ο κύριος Δένδιας στην προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε σταθεί εμπόδιο στα σχέδια εταιρείας να εγκαταστήσει ένα τέτοιο κωδικοποιημένο συστηματάκι επικοινωνιών, τα λένε, κάπως έτσι τα λένε, εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε και μια νέα λίστα την οποία δημοσιεύει για δεύτερη Κυριακή η εφημερίδα Documento με δεκάδες ονόματα που φέρεται να παρακολουθούνταν από το λογισμικό Predator. Τώρα, βεβαίως, σωστό είναι αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Όποιος λέει ό,τι λέει, να φέρει αποδείξεις. Αλλά εδώ, να θυμίσω ότι το μένος αυτό της κυβερνήσεως απέναντι σε δημοσιεύματα, όπως αυτό για το του ντοκουμέντου, δεν το είδαμε σε άλλα δημοσιεύματα. Να θυμίσω ότι ήταν 14 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, όταν η Καθημερινή έγραφε: «Στα δημοσιογραφικά γραφεία φτάνουν τα τελευταία 24 ώρα αναφορές από κλειστές πηγές ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατέγραφε το προηγούμενο διάστημα τις τηλεφωνικές συνομιλίες ακόμη 7-8 πολιτικών με το σύστημα νόμιμης επισύνδεσης». Και έγραφε παρακάτω η Καθημερινή: «Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο σύστημα παρακολουθήσεων παραμένει στην κυριότητα ιδιωτικής εταιρείας με την ΕΥΠ και έναν μικρό αριθμό προσώπων να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λογισμικού έναντι αντιτίμου». Η Καθημερινή τα έγραφε αυτά. Και απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία τώρα με τα δημοσιεύματα και κόντρα δημοσιεύματα, ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Η απάντηση της κυβέρνησης πρακτικά, σε επίπεδο πράξης, σε επίπεδο έργου, είναι, επαναλαμβάνω, η Εξεταστική Επιτροπή Παροδία. Είναι η Εξεταστική Επιτροπή Κωμωδία. Είναι η Εξεταστική Επιτροπή Τσίρκο. Είναι εκεί που όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών είτε δεν κλήθηκαν καν, είτε όσοι κλήθηκαν πήγαν με εντολή να απαντήσουν ότι δεν απαντούν, ότι δεν δίνουν στοιχεία. Στην επιτροπή που συγκρότησε η Ελληνική Βουλή για τη διαφάνεια πήγαν και είπαν αυτοί ότι ένεκα του απορρίτου δεν απαντούν. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση μπορούσε να προχωρήσει στην άρση του απορρίτου για τα ζητήματα της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Ποιος το είχε πει αυτό? Αυτό το είχε πει ένας πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμαλής λέγεται, και είχε πει ότι σε ζητήματα δημοκρατίας και διαφάνειας δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου. Η κυβέρνηση όμως του κυρίου Μητσοτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή αυτή ακριβώς την τακτική ακολούθησε, του απορρίτου. Τώρα βέβαια μας λέει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και ότι θα λάμψει η αλήθεια. Γυαλιά φορέστε. Αλλά εδώ έχουμε και έναν πλήρη εμπεγμό από την πλευρά της κυβέρνησης για το θέμα των υποκλοπών. Ένας εμπεγμός ο οποίος συνεχίζεται. Έχουμε δηλαδή τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο να έχει το πολιτικό θράσος από τη μία να μιλάει για ατεκμηρίου τους ισχυρισμούς και εφάνταστες αφηγήσεις δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο. Αυτή είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης απέναντι στα δημοσιεύματα γενικώς. Και από την άλλη όμως ταυτόχρονα να λέει ότι η κυβέρνηση ήταν, που ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν το θύμα των υποκλοπών. Απ' τη μια έχουμε εφάνταστες αφηγήσεις και από την άλλη έχουμε το επιχείρημα ότι το θύμα των υποκλοπών, ποιων υποκλοπών, των εφάνταστων αφηγήσεων, το θύμα ήταν η κυβέρνηση. Αλλά εμείς τι ξέρουμε μέχρι τώρα? Μιλάμε για τα αποδεδειγμένα πάντα, έτσι, για την κοιατά, αλλά εμείς δεν ξέρουμε. Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ό,τι ισχυρίζονται, βεβαίως να προσκομίσουν στοιχεία. Αλλά τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στις περιπτώσεις του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη, ήταν η ίδια η κυβέρνηση η οποία συμμετείχε. Η κέντρα που λειτουργούσαν στο εσωτερικό της. Αυτά τα κέντρα ήταν που ενορχίστρωσαν τις παρακολουθήσεις. Λέμε για αυτά που ξέρουμε, έτσι. Αυτά που έχει αποδεχτεί μέχρι και η ίδια η κυβέρνηση. Ωστόσο, και ενώ αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, έχουμε τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσον αφορά πάντα τα δημοσιεύματα, να ισχυρίζεται ότι η πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες αδιαφανείς πηγές, μάλιστα, υλικό που, όπως είπε, είναι πολύ χρήσιμο για τη συγγραφή μυθιστορημάτων κατασκοπίας. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα που έχουμε, τι έχουμε? Τι έχουμε? Τσιτάτα για μυθιστορήματα κατασκοπίας, μάλιστα. Την ίδια ώρα, ο ίδιος άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει για αδιαπραγμάτευτη βούληση της κυβέρνησης, για πλήρη διαλεύκαση των γεγονότων και απεινή, μάλιστα, τιμωρία τόσο των εμπλεκόμενων όσο και των διασπορέων, μάλιστα, ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών. Θαυμάσια σε ό,τι αφορά τους διασπορείς ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών. Το άλλο για την πλήρη διαλεύκαση των γεγονότων. Τι να διαλευκάνουμε, ποια γεγονότα? Αυτά που είναι υλικό για μυθιστορήματα κατασκοπίας. Είστε σε βέρτικο, κύριοι, ή όπως το λένε ο πιτσιρικάδες, να σας το πω, σε ντουφρουτζά είσαστε. Μπλέξαν οι γραμμές, μπλέξαν οι φωνές μας, μπλέξαν οι φωνές. Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές. Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές. Αφού λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε και να πορευτούμε υπό τις συνθήκες αυτής της δυσοδείας, λοιπόν, ας το κάνουμε. Βεβαίως θα φορέσουμε την αντιασφυξιογόνα μάσκα μας, έτσι, για να το κάνουμε. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Ερώτηση. Η παραγωγή, η εμπορία και η διάθεση τέτοιων λογισμικών παρακολούθησης, τα οποία σήμερα κατάλαβαν ότι είναι κακόβουλα και παράνομα, είναι επιτρεπτή ή όχι με βάση τον κανονισμό 82-12-21 της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ή δεν είναι? Αυτό τον κανονισμό τον έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ? Τον έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ναι ή όχι? Αυτός ο κανονισμός, ο οποίος υπερέχει του εθνικού δικαίου, θα είναι υποδεέστερος του νόμου που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι οι κανονισμοί και το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει του εθνικού. Εάν μας πούν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εθνικός νόμος θα υπερέχει του κοινοτικού, για δεν το κάνουν και σε άλλους τομείς. Εθνικούς νόμους να υπερέχουν του κοινοτικού. Ξέρω εγώ για την απελευθέρωση ενέργειας, για παράδειγμα. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Ο 82-12 κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο πλαίσιο της ελευθερίας, λέει, των εμπορευμάτων, της ελευθερίας δηλαδή του χαφιεδισμού, κυκλοφορούν αυτά τα λογισμικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ψηφιστεί από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Δεύτερον, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε κατά μέσο όρο 15.000 άδειες για νόμιμες, όπως τις λένε τώρα, επισυνδέσεις? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τα τελευταία χρόνια, τα 10 τελευταία χρόνια, έχουμε πάνω από 150.000 άδειες για υποκλοπές και για χαφιεδισμό στην Ελλάδα? Όλες αυτές έχετε κάνει για λόγους εθνικής ασφαλείας, όλες οι κυβερνήσεις που περάσατε? Και πώς γίνεται από μέσους όρους τέτοιων αδειών 1.500 το χρόνο πριν από μια δεκαετία, δεκαπενταετία, να έχετε προχωρήσει σε δεκαπλασιασμό των υποκλοπούμενων και των νόμιμα επισυνδεδεμένων? Ποιοι νόμοι είναι αυτοί? Ποιοι τους έφτιαξαν αυτούς τους νόμους? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι όλοι μαζί έχουν φτιάξει τέτοιους νόμους που πηγαίνει ο κρατικός χαφιές, ο νόμιμος επισυνδετής, στον εισαγγελέα, του δείχνει έναν αριθμό τηλεφώνου χωρίς καν να έχει την υποχρέωση να δίνει περισσότερα στοιχεία και δίνονται άδειες για να χαφιεδίζονται άνθρωποι? Ναι ή όχι? Ποιος έχει φτιάξει αυτούς τους νόμους? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι 31 Μάρτη, μετροπολογία της νύχτας το 2021, την ώρα που ένας εκ των ομολογημένα πια επισυνδεδεμένων, ο δημοσιογράφος Κουκάκης, έχει ανακαλύψει την παρακολούθησή του, έρχεται τροπολογία της νύχτας που λέει ότι αυτός ο οποίος υφίσταται, είναι το θύμα του χαφιεδισμού και της υποκλοπής, δεν δικαιούται να πάρει καμία εξήγηση για την παρακολούθησή του, όταν ο φορέας που τον παρακολουθεί, η ΕΕΠ δηλαδή, επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι αυτή την τροπολογία την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ? Ναι ή όχι? Λοιπόν, το είχα πει και προχτές και το επαναλαμβάνω. Δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε τις εντολές για να γίνουν αυτές οι παρακολουθήσεις. Ξέρω ότι σε δύο πια ομολογημένες όμως παρακολουθήσεις έχουμε μια φοβερή σύμπτωση. Την ώρα που τέλειωνε η παρακολούθηση από την ΕΕΠ, ξεκίναγε η παρακολούθηση από το Predator. Ή την ώρα που αποτύχαινε η παρακολούθηση από το Predator, συνεχιζόταν η παρακολούθηση μέσω της ΕΕΠ. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Είναι η περίπτωση Ανδρουλάκη Κουκάκη. Επίσης, τι άλλο ξέρω? Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω αν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης τι γινόταν λίγα μέτρα από το γραφείο του, εκεί που καθόταν ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί αναφέρω τον κύριο Δημητριάδη, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται έχει γίνει και ανάληψη αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης. Γι' αυτό μάλλον εκπαραθυρώθηκε αυτός. Αλλά στην περίπτωση που δεν ήξερε, υπάρχει εκείνη η παράγραφος από τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη. Μακιαβέλη είναι ο κυνικός ο οποίος περιέγραφε τον κυνισμό της εξουσίας. Ταιριάζει πάρα πολύ σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να φανταστούν μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Τέτοιος ήταν ο Μακιαβέλη. Και έλεγε λοιπόν, δεν έχει μικρή σημασία για έναν ηγεμόνα η εκλογή των υπουργών του. Εδώ στη λέξη υπουργή βάλτε εσείς ό,τι θέλετε, έτσι. Αυτή είναι καλή ή όχι, ανάλογα με τη σύνεση του ηγεμόνα. Και η πρώτη υπόθεση που μπορεί να κάνει κάποιος για το μυαλό ενός άρχοντα είναι να δει τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Και όταν είναι ικανή και πιστή, μπορεί πάντοτε να έχει τη φήμη του συνετού, γιατί ήξερε να αναγνωρίσει τους ικανούς και να τους κρατήσει πιστούς. Αλλά όταν είναι αλλιώτικη, δεν μπορεί να σχηματίσει κανείς ευνοϊκή κρίση για αυτόν, γιατί το πρώτο λάθος που κάνει, το κάνει σε αυτή την εκλογή. Αυτά τα έλεγε ο Μακιαβέλη. Είναι λυμμένα δηλαδή τα θέματα. Εδώ και 500 χρόνια. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είχαμε υποσχεθεί από την περασμένη Πέμπτη ότι θα σταθούμε σε αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει την απόπειρα να επικοινωνήσουμε, αλλά ήταν δύσκολη η επικοινωνία εκείνη την ημέρα με τον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας. Επιτέλους σε καλύτερες συνθήκες γίνεται η επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η αθώωση του σκηνοθέτη του κυρίου Ινδαρέ και της οικογένειάς του από αυτή την φοβερή ιστορία. Μια ιστορία η οποία εκτυλίχθηκε πριν από 3 χρόνια, ήταν Δεκέμβρης του 19, έτσι δεν είναι? Είναι Δεκέμβριος του 19, είναι παραμονές Χριστουγέννων, είναι μια δικαστική εμπλοκή ακατανόητη, αυθαίρετη, μπορώ πλέον να το λέω, και υπερβολική από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας με τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησε σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, και μετά από μια τριετή δικαστική ομοιρία. Ξέρετε κύριε Μπογιόπουλο ότι είμαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνεται η δικαστική πραγματικότητα. Μετά από μια δικαστική ομοιρία λοιπόν 3 ετών, το τριμελές εφετείο της Αθήνας, επιτρέψτε μου να τονίσω το τριμελές εφετείο της Αθήνας, δικάζοντας σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας λόγω ειδικής δοσιδικίας, λόγω ειδικής αρμοδιότητας, ο ένας πλέον γιος του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ είναι συνάδελφος δικηγόρος και έτσι σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας δικαστήκαμε από ανώτερο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εφέτες είναι κατά τεκμήριο εμπειρότεροι δικαστές και είναι και σίγουρα πολύ πιο σημαντικό το δικαστήριο το οποίο έκρινε τελικά την υπόθεση. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω και από την εμπειρία σας θέλω μία γνώμη. Εδώ στην υπόθεση Ινδαρέ είχαμε απτά στοιχεία. Είχαμε, θα έλεγα, ντοκουμέντα. Είχαμε βίντεο. Είχαμε μαρτυρίες ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία τους καταλόγιζαν και ότι αντίθετα ήταν τα θύματα μιας αυταρχικής συμπεριφοράς. Αν όταν υπάρχουν τέτοια ντοκουμέντα, τέτοιες μαρτυρίες, είναι δυνατόν να τυλίγεσαι σε μία κόλλα χαρτί? Έτσι. Τι γίνεται στις άλλες περιπτώσεις? Κύριε Μπογιόπουλε, θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Η εμπειρία μου σε αυτές τις διαδικασίες τελικά 30 και πλέον χρόνια μετά είναι απογοητευτική. Δυστυχώς το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα έπρεπε προδικαστικά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η προδικασία σε τρόπο ώστε τα ελλειπή στοιχεία να μην οδηγούν σε δικαστήριο, να μην οδηγούν σε ακροαματική διαδικασία. Η ελληνική πραγματικότητα μας δίνει αμήλικτους αριθμούς όπου η σχεδόν καθολική πλειοψηφία των ποινικών υποθέσεων οδηγείται στην κρίση του δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις που κάποιοι πολίτες που έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαδικασία έχουν απαλλαγή είτε με βούλευμα είτε με διάταξη εισαγγελική. Άρα στην προκειμένη περίπτωση και μετά από 3 χρόνια και ενώ τα στοιχεία δεν άντεχαν σε καμία αποδεικτική αξιολόγηση, τελείως αντίθετα, στηριζόμενοι όλο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στις μαρτυρίες μόνον, αποκλειστικά και μόνον κάποιων αστυνομικών από αυτούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση, επέλεξαν να κρατήσουν μια οικογένεια σε δικαστική ομοιρία και να παραπέμψουν τον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ και τους γιους του, επιστήμονες πλέον, δικηγόρος ο ένας, αρχιτέκτονες ο άλλος, στη βάσανο της ακροαματικής διαδικασίας. Πείτε μου κάτι, κύριε Μαγκά. Εδώ, συγχωρήστε με για τα λειψά μου νομικά, δεν ξέρω. Ενάγων. Λειψά δικά μου δημοσιογραφικά. Ενάγων. Είναι ποιος το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική αστυνομία, ποιος είναι? Ποιος τους πήγε στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Μπράβο, κάνατε καλά και το είπατε. Πράγματι εδώ είναι το ελληνικό δημόσιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έκφρασή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έτσι, ως εποπτεύων την ελληνική αστυνομία. Άρα είχαμε μία διαδικασία αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης, πράγματι να το πούμε αυτό, δεν ήταν μηνυτές, δεν ήταν καλούντες φυσικά πρόσωπα, ήταν μια δικογραφία ποινική που σχηματίστηκε με αυθαιρεσία, μπορώ πλέον να το λέω γιατί το είπε η ελληνική δικαιοσύνη, με αυθαιρεσία από την ελληνική αστυνομία, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία και δρομολογήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Ερώτηση. Όταν λοιπόν εδώ έχεις το ελληνικό δημόσιο, έχεις την ελληνική αστυνομία, έχεις την κυβέρνηση, όλους αυτούς που αποτελούν αυτούς τους θεσμικούς παράγοντες, να ενάγουν μια οικογένεια που την ίδια ώρα, ξαναλέω, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά που τις καταλογίζουν. Τι κρίση πρέπει να εξάγει ένας πολίτης για την ορθοκρισία, για τη δικαιοκρισία, για την αντικειμενικότητα, για τη δημοκρατικότητα που διαπνέει τους ενάγοντες, εν προκειμένου το ίδιο το δημόσιο? εγώ δεν έχω καμία αναστολή στην φιλόξενη εκπομπή σας να πάρω θέση δημόσια και να πω ότι με συμπεριφορές σαν και αυτές, με αυθαιρεσία της αστυνομίας και με κατασκευασμένες δικογραφίες, κλονίζεται απέναντι στο κράτος και την ευνομούμενη πολιτεία, κλονίζεται η εμπιστοσύνη κάθε εχεύρωνος Έλληνα πολίτη. Ευτυχώς όμως, θα το πω αυτό κύριε Μπογιόπουλε, που για μία ακόμη φορά η ελληνική δικαιοσύνη, έστω μετά από αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία, έδωσε τη λύση, έδωσε την απάντηση με μια εξαιρετική κατά περιεχόμενο απόφαση αθωωτική, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι τελικά η δικαιοσύνη αποτελεί το ασφαλές καταφύγιο του Έλληνα πολίτη απέναντι στην αστυνομική αυθαιρεσία. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό, μέσα σε όλο αυτό το κρύ τοπίο, επιλέγω συνειδητά να κρατήσω το μήνυμα το θετικό, ότι τελικά υπάρχουν δικαστές, να κάνω την ιστορική αναδρομή, την πολύτιμη ιστορική αναδρομή, υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, εδώ να αναφωνήσω ότι υπάρχουν ευτυχώς δικαστές και στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει. Θυμάμαι υπουργούς να παρελάβουν τότε στις τηλεοράσεις και να λέει ο ένας, ας πούμε, ότι η οικογένεια υποστήριζε την κατάληψη και ότι γιατί, κυρία μου, είπες όχι στην αστυνομία, μιλούσε για τη γυναίκα του Ινδάρα, για τη μάνα. Θυμάμαι άλλο υπουργό να λέει και πού την είδατε την παράνομη αστυνομική βία. Θυμάμαι έναν κύριο βουλευτή να βγαίνει και να δηλώνει ότι επειδή απέτυχε ως σκηνοθέτης ο Ινδαρές, γι' αυτό θέλει να φτιάξει μυθοπλασία γύρω από το όνομά του. Έχετε ακούσει κάποια συγγνώμη, έστω και προσχηματική, από αυτού? Τραγικό αυτό, ειδικά το τελευταίο. Ναι, ειδικά το τελευταίο, αφήστε. Είναι ασχολίαστο αυτό. Ας μην το σχολιάσουμε. Ναι. Λέω όμως το εξής. Όχι απλά και μόνο έβγαιναν από τα πιο επίσημα χείλη υπουργοί εν ενεργεία και έλεγαν στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο αυτά, όχι μόνο εισφέροντας ανακριβή στοιχεία, αλλά μου επιτρέπετε κύριε Μπογιόπουλε να πω, καταρακώνοντας, καταλύοντας κάθε έννοια κράτους δικαίου και κυρίως προσβάλλοντας βάναυσα, σημειώστε το, εμένα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην περιπέτεια Ενδαρέ αυτό με έχει ενοχλήσει, προσβάλλοντας βάναυσα το τεκμήριο αθωότητας. Είναι φοβερό. Είχαν εκδώσει δικαστική, παύλα καταδικαστική απόφαση πριν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί έχουν συνειδητά επιλέξει να σιωπήσουν, να κρυφτούν και να σας πω και την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν είχα καμία απολύτως προσδοκία ότι η λέξη συγγνώμη από κάποια επίσημα χείλη θα ακουστεί. Κύριε Μαδά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια στην πολύτιμη εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είναι η Βάνα στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε Τουρκία. Βάνα Στέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Για πες μας, τι γίνεται εκεί? Τα τελευταία νέα είναι αυτά που είχαμε πει και το... Ισχύαν δηλαδή στις 5 ώρα σήμερα το πρωί, 23χρονη Σύρια είναι η κοπέλα η οποία ομολόγησε, η τρομοκράτησα, κατόπιν εντολής του ΠΚΚ μαζί με άλλους 7 από συνολικά 46 άτομα που έχουν συλλάβει ως τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συλλήψεις και μάλιστα έχουν βγει και εκτός Τουρκίας οι αναζητήσεις. Ψάχνουν άτομα να βρούνε που συνδέονται με την, με την Σύρια και στη Βουλγαρία. Λοιπόν, η κοπέλα είπε ότι έλαβε εντολή, πήγε παράνομα στην Τουρκία από το Αφρίν, έλαβε εντολή για το χτύπημα από το Κομπάνι και έχει εκπαιδευτεί από τους μαθητές του ΠΚΚ. Τώρα, η αστυνομία οδηγήθηκε στα ίχνη της και το πρωτοφανές εδώ, να ανοίξω μια παρένθεση Νίκο, είναι ότι η σύλληψη έγινε μέσα σε 10 ώρες. 5 η ώρα σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ο Σοηλού ότι συλλάβανε την. Και κατηγόρησε και το Βρακάκι, συλλάβανε την, το άτομο. Δεν είχε πει αν ήταν άντρα ή γυναίκα. Η αστυνομία λοιπόν οδηγήθηκε στα ίκνη τη, κάνοντα φύλλο φτερό υλικό από 1.200 κάμερε στην Ιστικλάλ, εντοπίζοντα το ταξί στο οποίο επιβιβάστηκε αφού. Και έφυγε τρέχοντας από το σημείο. Μετά έκανε έφοδο στο σπίτι της, όπου διέμενε τους τελευταίους 4 μήνες. Εκεί τη συλλάβανε, κατάσχεσαν όπλα και χρήματα. Και αμέσως μετά ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος να πούμε ότι είναι ένας τύπος, για όσους δεν τον ξέρουν στην Ελλάδα, είναι ακραίος εθνικιστής και μας έχει συνηθίσει σε λίγο γραφικές στο παρελθόν, έτσι, και ρητορικές, ας πούμε, με κορώνες ρητορικές. Ανακοίνωσε λοιπόν τη σύλληψη και κατηγόρησε το ΠΚΚ, το οποίο η Ρίσο Εμπαρόδο προηγουμένως είπε ότι δεν έχει καμία, απέρριψε τις κατηγορίες και δεν έχει καμία ανάμειξη ως προς στο θέμα της επίθεσης, στο περιστατικό της επίθεσης. Βέβαια, ως τώρα δεν υπάρχει κανένας που να έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη. Λοιπόν, στις 5 η ώρα ο Σοηλού επιτέθηκε, αφού ανακοίνωσε τη σύλληψη, επιτέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας λόγο για χρηματοδότηση των τρομοκρατών, ενώ είπε ότι η Άγκυρα απορρίπτηκε τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό ήταν λίγο βαρύ. Από τη στιγμή που θα δούμε αν επίκειται συνάντηση, είναι ήδη στην Ινδονησία ο Ερντογάν, θα συναντηθεί με τον Biden. Θα δούμε, δεν υπάρχει κάτι. Συγγνώμη. Στο G20. Ναι, στη σύνοδο των G20. Ναι. Έφυγε αμέσως χθες ο Ερντογάν, αφού ανακοίνωσε 2 περίπου λεπτά για το θέμα της έκρηξης και για τους νεκρούς. Λοιπόν, επίσης, εδώ μας πήρε και εμάς τα σκάγια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλασικά, ο Σοηλού αναφέρθηκε και στην Ελλάδα και είπε ότι εάν δεν τους είχαμε συλλάβει, σήμερα θα είχαν διαφύγει στην Ελλάδα. Και αυτό το είπε και ο Ερντογάν ευθέως, ένα 24ωρο πριν. Ότι υπάρχει το Λαύριο εκεί κάτω στην Αθήνα, όπου είναι ο καταβλισμός και εκπαιδεύει τους Κούρδους μαχητές του ΠΚΚ. Επίσης ο Ερντογάν επιτέθηκε ευθέως στον Biden, υποστηρίζοντας ότι προστατεύει τον ημάμι Γκιουλέν. Και θα του το πω, είπε, έτσι σας φέρνω και το διάλογο, ας πούμε, συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες πριν φύγει, θα του το πω, γιατί όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ζήτησαν να του δώσουμε τον παπά, τον Μπράνσον, εμείς τον δώσαμε αμέσως. Εδώ ζητάμε τον ημάμι Γκιουλέν και δεν μας τον έχουν δώσει καθόλου. Άρα, ο Τζο Μπάιντεν, από αντιπρόεδρος όντως, όχι τώρα και συνεχίζει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, συνεχίζει να τον περιθάλπει, να τον υποθάλπει και να τον υποστηρίζει, τον ημάμι. Λοιπόν, από την πλευρά του ΠΚΚ, πέρα από την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, το ΠΚΚ και το YPG απέρριψαν όλες τις κατηγορίες και ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εργάζεται για την ελευθερία των λαών, και είπανε και συλληπιτήρια η οργάνωση, ο πρόεδρος δηλαδή της οργάνωσης, στις οικογένειες των θυμάτων. Οι απώλειες είναι 8 νεκροί που ξέραμε. Παραμένουν 6 απώλειες, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση του νομάρχη της Κωνσταντινούπολης. Οι 2 είναι πάρα πολύ βαριά, νοσηλεύονται στην εντατική. 50 άτομα έχουν πάρει εξιτήριο, 18 άτομα νοσηλεύονται κανονικά σε θαλάμους και 6 άτομα στην εντατική, εκ των οποίων τα 2 είναι πολύ βαριά. Αλλά ο επίσημος αριθμός των απολογισμών είναι 6. Θύμησα μου κάτι, παραμονές των εκλογών το 2015 εκεί στην Τουρκία, είχαμε πάλι τρομοκρατικές ενέργειες. Βεβαίως, εδώ αναβδομάδα και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, ανά 10 μέρες, στην παλιά πόλη στη Σουλτάν Αχμέτ, στην Ταξίμ ξανά είχαμε, στο Σιμανόγλιο μπροστά έγινε, στο προξενείο, στο Μπέγιαζιτ, στο αεροδρόμιο, στο Ρέινα, που ήταν πλέον ένα σύνηθες αυτό το 2015 που το ζούσαμε εδώ, στο μετρό είχαμε και στην Άγκυρα, αυτό ήταν δηλαδή κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, και αυτό το Σάββατο, το χθες, συγγνώμη, που έγινε το περιστατικό, πάλι επανέφερε τις μνήμες και των βομβιστικών επιθέσεων τότε, πριν 6 χρόνια, αλλά του πραξικοπήματος. Έτσι, παρόλα αυτά όμως, να πούμε ότι σήμερα κανονικά η Ιστικλάλ έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, και μπορώ να σου πω ότι ο κόσμος, γιατί πέρασα μια βόλτα το απόγευμα, βέβαια φρουρείται ως αστακός και γίνονται έλεγχοι, στα άτομα που έχουν σακίδια, που κυκλοφορούν τέλος πάντων και θεωρούνται κατά την αστυνομία όλοι υπόκεινται. Όταν περνάνε από το σημείο, υπόκεινται όλοι σε έλεγχο. Λοιπόν, η Στικλάλη έχει γεμίσει με από κόκκινες σημαίες, τουρκικές σημαίες, ένα πρωτοφανές δηλαδή, αυτό είναι μόνο σε εθνική γιορτή και αυτό είναι σε ένδειξη πένθους. Στο σημείο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει και αφήνει ένα γαρίφαλο, έτσι στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, ήταν όλοι Τούρκοι. Να πούμε ότι υπάρχει και μια Ελληνίδα, έτσι, η οποία είναι ελαφρά τραυματισμένη, είναι καλά στην υγεία της, έφαγε κάποια θράψματα γυαλιού στο πόδι. Γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών Δένδια και Πλεύρη για να μεταφερθεί στην Αθήνα για να χειρουργηθεί το κορίτσι. Δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από εδώ και θα δούμε, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, ότι πλέον ενώ όλη η Τουρκία μάθαμε ότι το ΠΚΚ είναι υπεύθυνο για την εμβομβιστική επίθεση, λέει η Τουρκία, ναι. Λέει η Τουρκία, όμως υπάρχουν και κάποιες διαρροές από Τούρκους αξιωματούχους στο Reuters που κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως να μην ήταν το ΠΚΚ, αλλά ενδεχομένως να είναι και το Ισλαμικό κράτος. Μάλιστα. Έγινε, Βάνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατά το μαξιλάρι είναι ένα βαθύ πηγαδί που μέσα κάτι. Παλεύουν κάθε βράδυ με τα κιούγια στο σκοτάδι να φτάσουν στα ψηλά. Σας έλεγα προηγουμένως για την καταμέτρηση των επιτυχιών του κυρίου Μητσοτάκη, τις οποίες έκανε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγα για την πανδημία λοιπόν. Μου έχει στείλει εδώ το μήνυμα ο κύριος Κουτσούκος και γράφει το εξής. Αν λέει κάνουμε την άσκηση στο Our World in Data, μιλάμε για την πλατφόρμα που καταγράφει τα στοιχεία, όχι από την αρχή της πανδημίας αλλά από την αρχή του 2022, θα δούμε ότι την τελευταία χρονιά από την 1η-1η του 2022 έως 24-9-22 είμαστε η τρίτη χειρότερη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών ανά πληθυσμό λόγω της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Η τρίτη χειρότερη. Αν μάλιστα υπολογιστεί ότι στην πρώτη θέση είναι το Μοντζεράτ, δηλαδή ένα νησί με 4.000 κατοίκους που είχε 8 νεκρούς το 2022, και δεύτερο το Χονγκ Κονγκ που δεν είναι χώρα, είναι πόλη, τότε είμαστε η χειρότερη από όλες τις χώρες του κόσμου, η Ελλάδα. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στην ακρίβεια, η οποία εντάξει υπάρχει, το είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά τι είπαμε ότι είναι η ακρίβεια. Είναι εισαγόμενη, έτσι. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές λιανικής των υγρών καυσίμων, στις 7 Νοεμβρίου είναι αυτός ο κατάλογος, το κόστος βενζίνης στη χώρα μας είναι 2,094 ευρώ ανά λίτρο και είναι το δεύτερο υψηλότερο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Προφανώς, τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα τους έχουν βάλει άλλοι. Δεν τους έχει βάλει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, οι προηγούμενοι. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, 2,094 καταγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά λίτρο, είμαστε η τέταρτη χειρότερη. Έχουμε το τέταρτο ακριβότερο πετρέλαιο. Δεύτερη ακριβότερη βενζίνη, τέταρτη ακριβότερο πετρέλαιο. Οι κλακαδόροι που σας έλεγα όταν τα έλεγε αυτά ο Μητσοτάκης πριν από κάνα δύο ώρες χειροκροτούσαν σε αυτά που σας λέω τώρα, έτσι. Δεν τα έλεγαν έτσι ακριβώς βέβαια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, έγινε μία έρευνα προχτές. Έγινε από το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλα αυτά τα πήγαινέλα του κυρίου Γεωργιάδη, έχει ξεροσταλιάσει μπροστά στα ράφια. Ξέρετε πόσοι θεωρούν ότι είναι χρήσιμο αυτό το καλαθάκι? Το 22%. Το άλλο 78% μάλλον δεν έχει καταλάβει ακόμα τη σπουδαία αυτή η κίνηση της κυβερνήσεως να μετατρέψει τις προσφορές των σούπερ μάρκετ σε κυβερνητική πολιτική. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αποστόλης Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με το καλάθι, όλα καλά? Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς μετά τις διαπιστώσεις, γιατί είστε η μόνη εκπομπή που μας δίνει το βήμα για δεύτερη εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πολύ αυτό ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Να πούμε ότι με αλχημίες και επικοινωνιακά τεχνάσματα και επικοινωνιακά τρίκ οι τιμές στο ράφι δεν μειώνονται. Αυτό το οποίο λοιπόν, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε διαπιστώσει είναι τα εξής. Σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, το καλάθι του νοικοκυριού σε πολλές αλυσίδες τη δεύτερη εβδομάδα έχει αλλάξει σε ποσοστό 70-75%. Τα προϊόντα τα οποία έχουν βγει από το καλάθι του νοικοκυριού της πρώτης εβδομάδας έχουν πάρει αύξηση έως 110%. Εάν δεν είναι αυτό ο ορισμός της εσχροκέρδειας, τότε τι είναι? Συγγνώμη, αυτά που είχαν δηλαδή την περασμένη εβδομάδα τα βγάλανε και τα ανατιμήσανε, διπλασίασαν τις τιμές? Μάλιστα. Δηλαδή, να πω, ένα προϊόν που ήταν στο καλάθι του νοικοκυριού της πρώτης εβδομάδας που είχε 1,90 ευρώ, σήμερα το αγοράζει ο καταναλωτής 3,99 ευρώ. Εάν αυτό δεν είναι ο ορισμός της εσχροκέρδειας, τότε ρωτάμε εμείς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος θα ήθελε να συγκρατήσει τις τιμές ή να μην γίνουν αυξήσεις στις τιμές, το 110% τι είναι, κύριε Μπογιόπουλε? Το ένα. Το δεύτερο, μας είπε ότι θα βάλει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τσουχτερά πρόστιμα, λέει, των 5.000 ευρώ σε όποιους δεν τηρεί τους κανόνες και την υπουργική απόφαση. Αυτό το οποίο λέμε μέσα από τη φιλόξενη εκπομπή σας στον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ότι για δεύτερη εβδομάδα τουλάχιστον τρεις αλυσίδες δεν έχουν το σύνολο των 51 προϊόντων το οποίο θα έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Και ρωτάμε, ποιο είναι το τσιχτερό πρόστιμο που έχει βάλει στις αλυσίδες που την περίοδο της κρίσης κέρδισαν 6,27 δισεκατομμύρια ευρώ? Ποιο είναι αυτό το πρόστιμο το οποίο έχει βάλει? Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών μέσω του νομικού μας συμβούλου του κυρίου Γεωργίου Μελισσάρη έχουμε στείλει επιστολή στον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και του ζητάμε να μας πει ποιο είναι το πρόστιμο το οποίο έχει βάλει στις αλυσίδες αυτές. Τώρα, αυτά τα οποία κάνουν οι αλχημίες που κάνουν οι αλυσίδες, κύριε Μπογιόπουλε, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, είναι το εξής. Για παράδειγμα, ένα υγρό για τα χέρια το βάζουν ως αντισηπτικό και απολυματικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν το στοιχειώδη, δεν έχουν φρατζόλα ψωμί. Δηλαδή το ψωμί, αυτό που το θέλουμε, το έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. Και αυτό, δύο αλυσίδες μέσα στα 51 προϊόντα που το λέει, είναι υποχρεωτικό στην υπουργική απόφαση, δεν το έχουν. Μία άλλη αλυσίδα βάζει το παιδικό γάλα ως βρεφική τροφή. Δηλαδή να το πάρει η μητέρα, να το δώσει στο νεογέννητο παιδί. Πράγματα τα οποία αυτά είναι ανίκουστα. Αυτά λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης δεν τα βλέπει. Να πούμε για την αλυσίδα, χωρίς να την κατονομάσουμε, την οποία πολύ διαφήμισε και πήγε και τη δεύτερη εβδομάδα, την πρώτη μέρα, να πει ότι αυτή είναι η φτηνότερη αλυσίδα από όλες τις άλλες. Έχουμε να το πούμε τα εξής. Εμείς αυτά που συγκρίνουμε είναι όμοια πράγματα, κύριε Μπογιόπουλε. Όχι ανώμοια που συγκρίνει ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλω να πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη αλυσίδα έχει 28 μόνο κοινά προϊόντα από αυτά που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτά κοστίζουν 54 ευρώ την πρώτη εβδομάδα, 52,76 τη δεύτερη εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η διαφορά αυτή των περίπου 1,2 ευρώ την κάνει ένα μόνο προϊόν από τα 28 που είναι κοινά. Και αυτό είναι, αυτό μπορούμε να το πούμε, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο την πρώτη εβδομάδα είχε 7,21 και τη δεύτερη εβδομάδα το έχει 5,55. Να δούμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα μεθαύριο που ξεκινάει, που θα το βγάλει από το καλάθι του νοικοκυριού, πόσο θα το έχει αυτό το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που το χαμήλωσε την τιμή μόνο ένα προϊόν σε σχέση με τα 28 κοινά τα οποία υπάρχουν. Στο σύνολο αυτής της αλυσίδας, την πρώτη εβδομάδα το καλάθι του νοικοκυριού στήγιζε 202 ευρώ. Σήμερα, εάν ένας καταναλωτής πάρει όλο το καλάθι του νοικοκυριού της συγκεκριμένης αλυσίδας, στοιχίζει 256 ευρώ, δηλαδή 54 ευρώ παραπάνω, δηλαδή 21% ακριβότερο από την πρώτη εβδομάδα. Μιλάτε για τα προϊόντα τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν σε αυτή τη μάλιστα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά λοιπόν εμείς τα θεωρούμε αλχημίες και τα θεωρούμε και επικοινωνιακά τρίκ. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών ότι μιας και είπαμε τις αλήθειες την πρώτη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα, όπως είδατε και εσείς και διαπιστώσατε, δεν υπάρχουμε πουθενά. Παρά μόνο στην εκπομπή τη δική σας και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, τόσο εγώ όσο και οι εργαζόμενοι της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι οποίοι μοχθούν νυχθημερών προκειμένου να κάνουν τις συγκρίσεις των 13 αλυσίδων, σήμερα 14, σχετικά με τα προϊόντα τα οποία είχαν την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη. Αυτά τα οποία έχουμε διαπιστώσει, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι όχι μόνο δεν έχουν κρατήσει σταθερά τις τιμές, αλλά οι τιμές ακόμα και μέσα σε αυτό το καλάθι είναι αυξανόμενες. Και αυτό θα γίνει όλο και περισσότερο. Τι θέλουν να κάνουν λοιπόν? Θέλουν να μας πείσουν ότι το καλάθι του νοικοκυριού ήρθε ως σωτήρια λύση στις ανατιμήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ξεπεράσει το 40% στα είδη διατροφής, δηλαδή στα είδη πρώτης ανάγκης. Κύριε Ραφτόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ανοίχτε. Ποιος είναι? Μου το είχα πει! Μου το είχα πει! Από μικρό παιδί εμένα με κοπάναγα. Εγώ δεν είμαι αυτός που φανταζόμουν. Θέλω να με βρω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο, να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα, μα δεν μου άνοιξα και έξω με περίμενα. Τι μου έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η εσωστρέφεια μας θέλει χωριστά. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Έπεσε το μάτι μου ρε Γιώργο. Μιλάω για τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη. Τι να πω τώρα, αυτός λοιπόν τώρα για να ξέρετε τον εμφάνισαν εκεί στον Αντένα. Αυτός τώρα λέει έχει γίνει αστρολόγος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει έχει γίνει αστρολόγος. Και καταπιάστηκε λοιπόν με αυτόν τον τύπο εκεί στον Κολωνό. Αυτόν που κατηγορείται για τη μαστροπία, για το 12χρονο παιδί. Και ο αστρολόγος πια, κύριος Χαϊκάλης, κατέληξε λέει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά οφείλονται σε ένα συνδυασμό Αφροδίτης και Κρόνου που δείχνει λέει μία ροπή προσπάθη και μία τάση το άτομο να υποφέρει εξαιτίας ερωτικών σχέσεων. Αυτός ο οποίος έπεσε θύμα του συνδυασμού Αφροδίτης και Κρόνου κατά τον αστρολόγο κύριο Χαϊκάλη, είναι αυτός ο Μίχος. Τι να πω ρε παιδιά, ούτε αηδία δεν αισθάνομαι, απλώς μια σημείωση. Ο κύριος αυτός, όχι ο Μαστροπός, ο άλλος, ήταν και υφυπουργός σε αυτή τη χώρα. Έτσι μια μέρα με ερωτεύτηκα, που έκανα καμάκια αλλά δεν δέχτηκα του εαυτού μου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο, μας ακούει από την Κοπενχάγη, στη Δώρα. Παύλο μου, κουράγιο. Να είσαι γερός να τον θυμάσαι. Πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη και στα άλλα παιδιά που μας ακούνε εκεί στο Μόντρεαλ. Γιάννη, ανοίγεις τη σελίδα και κάπου εκεί στη μέση θα το βρεις. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα, στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Σάκη, το είπαμε, το ΠΚΚ αρνείται κάθε εμπλοκή στην τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Τουρκία. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, να είσαι καλά Αλέξανδρε, στο Σωτήρη. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Γιώργο, στην Πετρούπολη, στο Φώτη, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε διπλωματική κινητικότητα σε ό,τι αφορά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Φαίνεται πως είχαμε συνάντηση δύο αντιπροσωπιών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, στην Άγκυρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Κόμερσαντ, και φαίνεται πως το βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν το πώς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ή έστω για αρχή οι αντιπροσωπείες. Βλέπω, Τζένι, ότι την συνάντηση την επιβεβαιώνει και η τουρκική πλευρά. Ότι υπήρξε δηλαδή συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής των ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, με οικοδεσπότη μάλιστα την υπηρεσία πληροφοριών την τουρκική. Πρόκειται για μια συνάντηση η οποία δεν είχε ανακοινωθεί πριν τη διεξαγωγή της. Έγινε γνωστή σήμερα αρχικά από τα ρωσικά και στη συνέχεια τα τουρκικά μέσα, ενώ ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα το Κρεμλίνο για αρκετή ώρα δεν επιβεβαίωνε, αλλά ούτε και διέψευδε τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε αυτή την επιβεβαίωση. Να πούμε πως σήμερα υπήρχε και ένα θρίλερ αναφορικά με την υγεία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος προσγειώθηκε στην Ινδονησία, στον Παλί, γιατί εκπροσωπεί τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην G20. Τα τοπικά μέσα ενημέρωση τονίθηκαν να έχει υποστεί καρδιακικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης και να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής. Ωστόσο, ο ίδιος ανέβασε λίγο αργότερα ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που καθόταν έτσι άνετος στη βεράδα του ξενοδοχείου στο Μπαλί και έλεγε πως είναι καλά. Βεβαίως, αργότερα είπε πως χρειάστηκε όντως να πάει στο νοσοκομείο και να κάνει ένα τυπικό check-up. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, είχαμε την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Χερσόνα. Όπως φαίνεται και όπως ανακοίνωσε, δεν υπάρχει καμία υποδομή πλέον διαθέσιμη, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε ίντερνετ. Δεν μπορούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια στα οποία άφησαν φεύγοντας λόγω του πολέμου. Θα χρειαστεί πολύς καιρός για να τα καταφέρουν. Μην ξεχνάμε πως έχουν γίνει και ζημιές ακόμη και σε εργοστάσια υδροδότησης και εκροδότησης που αφορούν το σύνολο της Ουκρανικής επικράτειας. Το Κίεβο, μάλιστα, τις τελευταίες ώρες φαίνεται να μην έχει ρεύμα για αρκετό διάστημα και μάλιστα υπάρχουν και προγραμματισμένες διακοπές, ούτως ώστε να μπορεί όλη η χώρα να έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιες ώρες ρεύμα. Από εκεί και πέρα, η Ουκρανική πλευρά συνεχίζει να αρνείται πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν για διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την ειρήνευση και τις συνομιλίες γύρω από αυτήν. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι πάρα πολύ ισχυρές οι πιέσεις που δέχεται το Κίεβο από την Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ φαίνεται πως και η Άγκυρα διαδραματίζει ένα αντίστοιχο ρόλο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Ρωσίας και το πώς θα έλθει εκεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά, να είστε καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μαύρο κρασί σαν αιματάβρου στην αρένα. Αδειάζει εύκολα το δεύτερο πακέτο. Το μηχανάκι του καιρού δεν έχει φρένα. Και η αγάπη σου κρατάει ένα στιλέτο. Είναι το σώμα σου γεμάτο ναρκοπαίδια, σκιά που κρύβεται στη νύχτα του καθρέφτη. Μέσα μου βλέπω πυρκαγιές και μαύρα σχέδια, όμως σε θέλω με ένα πάθος χαρτοπαίκτη. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως με στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως με στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με.